si kadhanne ya ilahi ya moti motummaansa kowni eegutu walgahe nugarsi isummata romo kabiyya ufirratti abbaate si kadhanne ya ilahi ya moti motummaansa kowni eegutu walgahe nugarsi isummata romo kabiyya ufirratti abbaate nugarsi isguyyaa bilisumma kaadliin ifu akka duubahe maal yakkineerra ya rabbi gabrummaan jaarraa nurra laannahe asifi mee duubessa saaqi yaa bilisumma akka goobanaa lubbuu namaa sitti gorraane maaf nurraa turte haga yoo tana gatii keetii meeqa gorraane gootota qaalii akka jalladii etummaa nu bilisummaa qabda yaa bilisumma rabbumaa jedhi bilisumma atu jirta iyyuu bilisumma atu jirta iyyuu meeqa bahee barbaacha keetiif siif jalallee dhabne hundaayyuu meeqa ijoollee warra keenya tabarochuu isii leenji aduu karaa dhumtee sibiiraan geenye osoo deemtuu si barbaadu meeqa bahee barbaacha keetiif kormi laduu kehee abbaarra dhiiga jaraati jaalallaan tuun jaallan kufaan oromiyaarra. Sangaa keenya qalanii harree foon nyaachuun beeytu jedhanii ba'aa nu qopheessanii ba'aa sambaachuu dinnaan hansaraa nyaachuu dinnaan waraana nu labsanii kanaaf loluu filadhee kilaashiin fudhanii duutiree silaan oltu maal qaba falmataa yoo du'anii diina ofii hobbaasanii hobbaafachuun maal qaba yoo guyyaan gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofiirratti abbaate. Falmadhaa kanuun jedhu adda dureen quraanaa rabbiin mirga walqixaa kenne eenyuuf illee taanaan namaa miti mirga eegaa nuun jedhe hayawaanaaf wal beekaa waliin jiraadhaa nuun jedhe gosaa faanaa wajjaalnaa kumshuuban waqabaa ilaali taarofuu kanumaa keekaa maanaan nuti islaamummaa keenyaaf oromummaa keenyaa yoom gargar baana laachuu kenna rabbiiti kan nu badhaase mawlaanaa wallaahi lamaaniifuu bakki qabnurraa olaanaa amantiin kabajamne sabummaadhaan salphannaan sabummaan kabajamne amantiidhaan salphannaan gartokkeen kasaaraadhaa kanaaf walii qabanna kanaaf lachiifuu falmanna amantiif lubbuunis waan keenya taheef nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofiirratti abbaate. Falmadhaa kanuun jedhu adda dureen quraanaa rabbiin mirga walqixaa kenne eenyuuf illee taanaan namaa miti mirga eegaa nuun jedhe hayawaanaaf wal beekaa waliin jiraadhaa nuun jedhe gosaa faanaan wajjaalnaa kum shucuuban waqabaa ilaali taarofuu kanumaa keekaa maanaan nuti islaamummaa keenyaaf oromummaa keenyaa yoom gargar baana laachuu kenna rabbiiti kan nu badhaase mawlaanaa wallaahi lamaaniifuu bakki qabnurraa olaanaa amantiin kabaja jamne sabummaadhaan salphannaan sabummaan kabajamne amantiidhaan salphannaan gartokkeen kasaaraadhaa kanaaf walii qabanna kanaaf lacheefuu falmanna amantiif lubbuunis waan keenya taheef nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofiirratti abbaate. Falmata malee yaalammii bilisummaan eessan haga yoom dhibba taane tokkicha saree baqataa jiran akka jaldeessa haga yoom dhalloo lamaa jiran akka bineensa mootummaan angoodoo fudheega keenya karaarraadhaa akka fixeensa haga yoom qalamni keenya seenaa dhiigaa barreessa rakkoon uummata keenya inni harraaf kaleessa bilisoomne ofiin jedhaa osoo jiru gabrummaa keessa kanaafan sagaleessa yoo rabbiin naaf hamsiisi hammuman danda'e nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofiirratti abbaate. Dhugaa dhagaaddisni gabrummaa bilisummaa fakkaata muka gurguddaa irra biqiltuutu baay'ata biqiltuun gaaddisa muka gurguddaa jala jiraata gaafa gaaddisni irraa kufe rakkoo jireenyaa baata fakkeenyi keenya biqiltuu dhagaaddisni keenya hayyoota rakkoon alaanuu dhufu hundi dursa isaa nyaata kanaaf halluun gabrummaa bilisummaa fakkaata ilaalcha keenya hayyuun deeggarre bilisummaan fagaata jecha Neelsan Mandeellaan Taaddasaa Birruutiin jedhe yaadata jedheenan osoo jiru bilisumma arga ati gaafa duute bilisumma agarta jedheen Taaddasaa Birruu maaliif akkasnaan jetta deebisee Mandeellaanis hayyuu wallageeffata jedheen ummata kan kee kana barsiisu si gaafata ummanni waan baratin hayyoo ta'uufi nyaata beekaan akka sammuuti ummataan tarkaanfata ummanni beekaan uf wareege hayyuu ufi tikfata kanaaf ummata kan kee barsiisu si gaafata gaafasan walii galee mirga ufi falmata tokkoome tokkummaa dhaawwan takkitti dubbata har'a ummata keenyarra miira akkamiin mul'ata warri haqaan uf kenne ta'us qaamni huqqata kaayoodhaan dhiisifate kaayoon bari'isifata takkaayoon bari'ee miti fuula lafaatu addaata gabroonfataan keenya har'aa hitilariin wal fakkaata gaddi keenya gadda yahudaa sanii walit dhiyaata ummata gabroome bilisoome fakkeenya isaan fudhata saba kiyyatta sa'uu fedhe akkasaan hubatan dukkana kaleessa addunyaan keessa tarkaanfatte san darkii eeje bara dukkana barri kun illee barasaan akkamitti akka taheessaniif ibsuudhaafan hoolaan bilisummaan jiraatte agalbee qalma qaran qeerransa eegee qaban taanee nu dhabamsiisuuf malaan fira fakkaate alagaan qileetti nu deemaaru hayyuurraa geerra gahee nu garsiisummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansa kowunee eeguutu wal gahee nu garsiisummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate ummanni hayyuun qabne dubbate waliin dhagahu qabsaa'ee bilisoomee gabrummaa jalaan bahu kanaaf jarri kaleessarra mataa keessa nu dhahu wayyaa ummata keenyaafaan kamiin isinitti taasahu fakkeenyi ummata gabroome oromoo qofan ta'u yahudaan nu caalaa gabroomtee gabrummaa keessaa bahuun bu'aa beekan qabuuf dubbadhee seenaa jararra ka'uun galma beekaa beekumsi borittiin nama gahu kajaraa qofa laaluun waan fakkeenya nu ta'u gaarummina jaraati waa'ee jaraanaa sa'u beekuudhaaf bu'aa bahee jarri deeman as gahu waan fakkeenya nu ta'u irraa baranne eenyullee nu tahee nu garsiisummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate bara Hitler ka'ee keessa sanyii yahudaa balleessuuf mana hidhaa Auschwitz jedhamu boolla biddaa qopheessuun arrabi biddaa qaanqee tufaa gara samii bubbisu yahudoota ajjeessanii achi keessa gombisu haadhaaf daa'ima fidanii walirratti danfisuun kaan akkaan tuuta qabanii qorannoorra geggeessuun sanyii yahudaa kun baduu qaba jedhanii lafarraa barbadeessuun awurooppaa keessa mana hidhaa ture biyya yahudaan teessu Hitler duguuggaa sanyii jararratti geggeessuun baduu qaban jedhe sanyiin kun sanyii addunyaa balleessu Dr. Miklos mataansaa gaaf seenaa kana barreessu maatii isaa wajjin qabanii mana hidhaatti geessuun warra isa wajjin qaban kumaatamaan ibiddaan bobeessuun inni ogummaa waan qabuuf hojii biroorra bobbaasuun namoota waa beekan waan fedhan hojjechiifatan dirqiseessuun inni kaan ibiddaan gubanii addunyaarra dhabamsiisuun wantan kaasee seenaa kana dammaisuuf ummata ciisu nama kufe gaaf gartuu kufuun abdiis hin murachiisu kanaaf wanti barbaachisu manni keenya falmachuudha tokkummaa nu garsiis ummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate nu garsiis guyyaa bilisumma kaadliinifu akka duubahee maal yakkinee irra yaa rabbi gabrummaan jaarraa nurra naanna'e asiif himee duumessa saaqe yaa bilisumma akka goobanaa lubbuu namaa sitti gurraane maaf nurra turtee haga yoo tana gatii keetiif meeqa gurraane gootota qaalii akka jaalla dhiyaatummaa nu bilisumma qabda yaa bilisumma rabbumaa jedhi akka midhaan haamaa ga'etti haamtu abbaa irreetiin haamamaan mana hidhaa geessuudhaaf gaafa walii qabaman akka balfatti guuramanii addunyaarraa baafaman yahudaa ta'uu qofaan mana biddaa geeffaman osoo lubbuudhaan jiran ibiddatti azabaman biyya qabaachuu miti jireenyaan adabaman imimmaan irraan qooruu galgalaa fi ganama addunyaa keessa baqatu ajjeesuu barbaadama Hitler lafarraa fitee xiqqoo hambise yaataamaa santu bilisoome addunyaa bulchaama xinnas waa tanan jaalle yaa Oromoo gabrummaan keessaa ba'uuf tarkaanfiin godhu qabnus kanuma aarsaa kaffallu malee hin garru bilisummaa nu qofa irran turree kana beeka gabrummaan jabaadha qabsoodhumaan abaaboon bilisummaa yoo urgaahee nu garsiisummata Oromoo kabiyyoo ofirra tabbaate eenyulleen akkanuun tuuffannee dirqama keenya bahuun bilisummaan abaaboo taate siin kennamu yuunivarsiitii irraa bahuun Umani Kenya bilisuma barbadufka Yahuda jaladamau Debine walidachisu malekun wa formatan tahu Wa Yahudan kezabate bakarra kanagawfe Wa mana hida oshi udzidu bachunu nangahu Kitatil minama adunya ragabuti lakau Wanti tlarin goli ninjiru jara lafarratahu Abba hadai jolle walikabani feun Walitigurabani waitamani dasangaw Safada nirirani bakalamati bahun Waltara ibidda tofani ibiddu walingaw Hada fi abbaan ilmano so ijji waliti boyu Waldura dubani bidda gombisano so inni ye oo Bakasani baati yahudan arrabba biya taun Sina kana wantan kasi ambarba defasawu Ummata gabrome bilisome fakin yummanu tau Ammasbu ambeka antuku kabu filadike sabaw Doktor Miklos gubachuf waitamana da sangahu Imi manna mabochi sayro inni asaw Ragana mumma keti itina mafgar lafata un Gucha mana marrara wati lubu unkes jalambaw Garuga fadir kamte dir kamni sirrata Sabakan kya kaditu abban irredir kama sirraka un Akumar evdu badde sena yahuda arraka un Yahudun ni oita waliti damani mana idasangahu Gurupi lamati kodani baka lamati baun Garela lafangu bachuda charrani sangahu Gareno gumma abekum sakabu filame jarake sabahun Dir kama itlariti kenne ujata chike sata un Sandar kumando jirani makani timoga un Nama gubu humora namniti gubatu sanke sata u Saati digdami afuri bidya chimba un Ya ibidda ilmana ma yu argate akani bubahu Choma frifensi na ma gubate wala jahun Gubachu tirrachala gubula fachitao Warri na ma gubos gubachu da jafur lakao Ni gubata inni len jafuri olintao Echiti basa jidani wali kabani akahu Sanyi jarmano tako fa warri kabajantao Inni kanida muda kan gubachu gubao Charra gubachu kabasanyi yahuda taun Doktor Miklo sana kesa ha ajalingi nibaun Kitaba imano shiwit jiru barri sila fakahun Fakki sila gadi gaimi mamma kayao Gabron fataf gabron maga fannirrasaw Balli naf gafa dem tudur salako walgahun Ibindara korra rabatani sire balli natibaw Sabab ni karanka sefum matata ebohu Bakarra katila la yahuda na dunya mof Oho kabsa hundu farabbi mirga babi yumanu tarjomuhun Abdi murina yomu kana fansina kana kesa bahe Nugarsi summa taromo kabiyo firra tabate Oho Rakon kenyan ni guddan kapso nuti gornu hayyun urka nyata Ibidda kalesi yahudon ni kesa dabarfatan Ummata dume male hayyun nindandamatan Beka tokud aburra ummata dabu chala milyonata An hayyun du ummata nduda damma kunjarra di ragafata Dungo kapso tura maribba ziru debita Ummata kana bekutu ayyu fitikfata Dalota yu kabutu kapsa yinjifata Kanaf umman ni yahuda profesor sani tokwa gafatan Haguma jirru tanabana jachuni tidubbatan Eni batan jireni wafuryo kabatahan Toko fambe kun sabara chuda umani kenya Lama faan ufdan dauda ekonomi nkabinyan Sada faan toku mada jirachu renja binya Afra faan jirachu da chitinjidu kenya Kana afran altakati ulikabachu dandenya Abshira jireni mbo ina abaka ya nini genya Ntausi mali kenya gal misafa genya Gababa tutu malanurka umrinjirenya Haga jirru andande nyuni ratto jatatenya Kadatamne guyaboru ilmani lava kenya Baka isanjira narahala lannu fa kenya Bili sumar kana marrae gummatani saati kenya Walgurmesa baka jirtani kabatan kabenyan Ekambe kumsaka bomba huda gahe kenya Ngoho hayo hojatu dabune gabru majalatenya Kasamu bekumsaka bu karabara dubi kabu karkara huji kabu Kadubati amansisu kahujati agarsisu kana furmani kenya Hasan koftiti kenya malfayada namni wani nujani asahe Nugarsisu maturumo kabiyo firra tabate Oho inni kalesa sena inni harale sena inni borule sena Sena kofode sari gichajir ucena Wallahi salbada umata kenya ijaru fena Dubani amansifna nujani agarsisna Biya kesa gabu dabbuun tooftaa jirjirre kanaan gubbaarra gajjalqabe haga gandaa fi aanaa amata takka keessattuu xumurre keessa baana rakkoon keenya inni guddaan inni wacu galaana inni hojjetu ammoo gaafa warseessaa taanaan haga yoom hojii dhiifnee teenne dubbi qamaana Profeesar Dooktor qabaachuun hiika maal qabamaana hojjete ummata saayisan jirjirre taanaan namni keenya tijooriidhaan hundu hayyoota taanaan seera taphaa beekurratti nu hayyoolloon olaanaan maaliif injifatamna kubbaan dirreetti baanaan alagaan nu fakkaate taphaaf dirreetti aanaan nu guyyaa jaraa dhiigaan kabajjina fayyaana gabaa daldala dhiigaa irratti lubbuu kennu bobbaana meeyoom tokkummaan kaane uf tahuurra wol taana walii galtee waliin galloo kana yoom keessaa baana bara hunda addeessa gubbaa baane waltuffin lafa dachaana waltuffannee waltufnee tuftoo ormaa irraamna furmaata harka keenya jiru harka namaa barbaana qabeenya taatuun qabna beekan addunyaa keenna iccitii qabachuu dandeenya kootta ummata jarra hojiidhaan maaliif teenya dhoohuuf ummanni keenya nama sochoosu eeggata bombii tahee nu garsiisu ummata oromoo kabiyya ofirratti dhaabbate abdii murinaa gabrummaan qooda keenya qofaa miti wanni hunduu guyyaa eeggate taa fedhii rabbiitiin rabbiin gaafa ergaa isaa nutti ergu irra caalaa khalqiitiin ufumaaf ergate ufumaaf qormaate bakka meeqatti rakkina meeqa dabarsan galma gayuu keessatti galmee galma qabsaa'ota akka guutuu addunyaatti kan isaanii riikaardii dhabsaa madaalaa wal biratti ta'usa waan dubbadhuuf akka guutuu sabaatti kanaaf deema gara amantii osoon gurree giddu galeessa irratti naaf hubattan jedhee yaada yaada koo isin marti bilisummaan biyya keenyaaf qabsoo godhuu keessatti amantiin bilisoomuu sabummaan bilisoomuuf keessatti hammatti kanaaf gaafanaasa akka olii galaatti saba gabroome fudhachuun akka seenaa addunyaatti dubbachuudhaaf ga'e irratti akka ummanni keenya falmatuuf tokko tahee nu garsiisu ummata oromoo kabiyya ofiirratti abbaate ilmi namaa bal'ina arguuf rakkoo meeqa dabarsa gaafa jireenya mo'achuuf qabsoo godhu wallaansa karaa kamiin waa ta'u mee laalaa seenaasa inni har'a dureessa guyyaa kalee hiyyeessa inni har'a hiyyeessa guyyaa boruu dureessa inni har'a wallaalaa obor baratee biyya geggeessa garuu ka beeku muraasa rakkina isaa kaleessa uma qabaatan dhalatee guddatuuf fakkeessa uma beekaan dhalatee guddatuuf fakkeessa hamalee dhaloota kaayootti boonee booreessa kanaaf galamni kiyyaa seenaa kalee barreessa hamalee gaddaan boora abdiidhaan qulqulleessa hintaata abshir jedheeniin seenaadhaan jajjabeessa wallaahi waan rabbitti hirkatteen bakka yaaddini geessa ka'iit harkaan fiigalii akii maaliif teessa gaaf tokko gabra lama gurguruuf gabaa geessaan yaadannoodhaa qabadhu kunis seenaa kaleessa bakka yaaddeessan ga'uuf kutannoo keen murteessan gabroota lamaan keessa inni tokko gameessa milaalaa waan nama ajaa'ibu yaa'anni isaa eessaa feessa kan isinin wadhaarra tobsee daa'ima gaarii san dammeessa gabroonni lamaan walitti hidhamanii dhaabbatu gabaa keessa namtichi bira dhaabbate gurgurachuuf dhaadheessa achumaan walii gargalanii wallaalan fuula keessa waa'ee kaayoo isaanii waliin jalqaban haasa waan nama ajaa'ibu tokko dubbate muraadasa waan isa kaanitti haasa'e mee isin dhageessisa nama dinqisiisa amaleen inni qabu gabra tahee nu garsiisu ummata oromoo kabiyya ofiirratti dhaabbate osoo walitti hidhamanii gurguramuuf dhaabbatan maal inni kaayoon kan kee jedhanii wal gaafatan silaa namni osoo waliin deemu yaadni isaa wal gata jedheenii tokko hawwiin kiyya ta'uudha hojjata mana nyaata osoo sanuma argadhe naatarte jedheen qaata inni kaan mootummaa ta'uudha jedheen kaayoon kiyya dhageetta yaa rabbi meeshaa kan kee harka abbaa feetee keetta muraada keenya nuu gahiilaa hin dandeetta achumaan dhaabbatanii osoo jarri waliin dubbatan dhufanii gaafatanii ammoo warri bitatan maal ogummaan keessan jedhaniin ogummaa isaanii gaafatan tokko hoteela keessa hojjachuu beeka jedheen ogummaa nyaata inni kaawwamaan dubbanne cal jedheetuma dhaabbata gati malaaftuun kan nyaata hojjachuu beeku san biraa fudhatan achumaan kophaa hafe rabbi ofitti hirkata lafti dhiyuudhaa kaate aduun seenuudhaa kaata galgala irratti dhufe amma tokko gaafata namticha gareelleen guddaadha akka malee nyaara hammaata namni mallaqaan bituu dhiisee laaluyyuun sodaata kabite kun mootummaadha wardiyaaf barbaaddata maaltu ta'uuf deema laata wallaahi seenaa qabatamaati ulamaarraa dhagahe nu garsiisu ummata oromoo kabiyya ofiirratti dhaabbate achumaa wardiyaa ta'e mooticha bara dheeraa mooticha qacarraa ta'e waggaa dheeraa bulcheera fincilatti kaasinuuf waraanasaa shakkeera kanaaf gabra bitate shakkinaan santu seera kumanni shakki kanaa booda dubbiin ta'uuf jira gabri Abbicha mole anji warana barate tumurera Gafka warani samarse halkane hula moticharra Warana kesa filanina mota jichimara Moticha jesu de manguyanga iriara Achumanga abbicha kuno talera barara Nisaifini rarkise murmana ke lafarra Motichi gana mabarita te sanagarra Nganu sarra gigifami waranu masarran Salbachu jarar ginan gamma de kandurara Abdinka budabale daranga abbicha sarra Minister orana gure mude bifaran Gafka na jaluma avdwe moticha dunyara Amma gabi ya bulshufka nisata yecharra Sina jalli sunin barbachi zuka nindagahe sinarra Kanafa galma kena burufa kanu hirri barra Wallahi dibbani barra Milka namni rabbi tirkate ka enu garsi Summa tarumu kabiyo firra tabbate Rabbi ninyumayyum gargara inni zullu mamnani Akaside doktor miklos waita ipsu senasani Gafda ko doktor mingeli rana tirga me italayani Doktor mingeli kuna ugana urana germani Doktor umma saka furaten garu agumma fayani Badini nojate garu agumma sanani Lakwe jole yahuda kala jala guri ilmani Usuhada afda imman waliboyani mimani Sabab nini kana golu ufgar jabenya sanani Akata ilmina maiti walurula kulani Kurate sanyi sani bayi sudabu akurano sanani Kala farabale susanyi mbarbachi mneje chudani Kurano kanagege sufrefina makumatamani Umani miskina jefa mebiratu lama duansani Kurano ragege sani boda gubani bidani Doktor mikulosi malasati uve ajara kana awa mamanani Kurano nugargarta jedani hojachi sandil kamani Demufka egara sani Murama na hida kesa kutasati bahe Nugarsi sumataromo kabiyo firra tabate Doktor mikulos na kuda ka ibaka wa mame Oso de muarge dalla shibon dalla me Kadubarto ni kofti kesa wali kabame Rifensi matasani undi irra hadame Uchuni radullo me irra budu terume Bela de budi bedankam nirra dugugame Gaddaf gadaddo nurita ita gugame Abba nabba mana obolesi bidambira nyatame Achuma dabate nisada manaisati Afditi sadubra yadate sardame Kairo manira senandirkin gargar bafame Fakatin jaradu mesahe sammusa kisa garmame Robe kai jimi marrobe umirra chame Asuma kisa jiru mola tajiri asifachi deme Argua kamiti beka kamriti jirjirame Lathe kufabaka jira furrako nirrakame Jara usu hajiru jire nyana gawliti dame Lathe funirra dume ibidaf gubifame Miliena kakalsani kabira huregame Jara fiska na jara nkabame Jara gubachwe gata tae Nugarsi summa toromo kabiyo firra tabate Imalaki yantumurre amaskara rajira Doktor miklosi walgahe doktor walufini walbira Rifi yahuda kamesha tibira tulame jira Dabari danarkise korano rafjichira Jide nakana gargar tufira korano irrajira Yahudi cheddu hayyuda doktor ota undarra Hargan sube kumsate na gasture addunyara Warra walindu fe walingu bachuda bukana fargate jarra Doktor walufini ngargaru dajirka minitikena meharra Jari makada male wa Ambe kambarum sarra Jede nkorano da hamaf barbachi se dua nkumara Namto kola manga jede niti garsi se kara Kabar si su sisanu ma maska irra baran Wa magor undan dene dada bele garan Kini ni nufra fisa yero hunda chinkara Halkanto ko gari balaka hama kajara Tate achike sati tau chinkasan agarrahan Ummata sani duguga umiliena lafarran Kopahe boli bidasa mitol tufara Midijana mniti gubatu makani sasa muara Karume obafate malarga dunyara Jarya moka narga ulugu ya manguyara Jarmano tabirati lubu yahuda simbira Yokumata mnigubatu kumata maddu afirira Taradu aegatu hidamani dubarti dira Anhubada dunyara sinakana jira Umani gabro membiliso mintokole nese jira Kana habiliso makenya farsa kafalu nurra Minji fanno dantumura Yo umani kenya toko meolka e Nugarsi summa toromo kabi Yau firra tabate Sika nane ya ilahi Ya moti motu mansa Kowne egutu walgahe Nugarsi summa taromo Kabi yau firra tabate Ya daki ya ibsata Sinsena dabala Wontankara kana filade Fyanni kosini gala Dimsa ki yanto murre Doktor miklosi wajini mala Gula sena iti anu sene sena e gala Galma kitaaba kana wali ilaala galgala kutaatti aanu nama dabarsaasin seennaan balbala dubbisiin hadhiisin jedhu taateen isaa wal jala jedheeti ummata keenya barumsa taa'u mala namni hedduun gabrummaa qooda keenya qofalla ala ummata yahudaafa maaltu gabrummaa madaala akkasaan gabrummaa jala turan hin beeku irra caalaan kanaaf tarkaan fi'u koo eegala wanni ummanni keenya beeku qabu maal akka ta'e nu garsiisu ummata oromoo kabiyyoo ofirra tabbaa ta'e boolla gamoo summiidhaan namni itti dhumatu keessa nam kumaataman fixanii gubanii akka jaldeessa ohoo warri reeffa ibidda guuru ariitaadhaan yaa wal keessa nama siricha ajjeefamuu fi dafanii bakka qopheessan dooktor miklos achi keessa ture jedhe abbaan kitaaba barreessan waan isaan qunname yeroo himuu gochoota shuukaneessa reeffa walirratti tuulame ibiddaaf deemusan keessa mucattiin takka argamti lubbuun hin baane keessa warra achi keessa reeffa baatu yahudaadha hundisa jiraachuu isii agarraan dafanii waliin mul'isaan gara dooktor miklos dhufe ergamaan tokko fiigichaan mucattiin hin duune jedheen dafii dhaqqabii qorichaan qoricha summii balleessu itti godhan ariifacha isii lubbuun bayuu kaate du'uudhaaf wixxifacha gabri gabraa maal godha rahmatummaadhaaf jecha sakandimaaf illee haa taatuuf jarrilleen du'aa oolcha yaa hammeenya jechaaf gocha akka ilma namaatiin ilma namaarra gahee nu garsiisu ummata oromoo kabiyya ofirra tabbaa ta'e boolla gamoo summiidhaan namni itti gubatu keessa nam kumaatan fixanii gubanii akka jaldeessa warri reeffa ibidda guuru ariitiidha yaa'u wal keessa nama siicha ajjeefamuuf dafanii bakka qopheessan dooktor miklos achi keessa ture jedhe abbaan kitaaba barreessan waan isaan qunname yeroo himu gochoota shuukaneessa reeffa walirratti tuulame ibiddaaf deemusan keessa mucattiin takka argamte lubbuun hin baane keessa warri achi keessa reeffa baatu yahudaadha hundisa jiraachuu isii agarraan dafanii waliin mul'isan gara dooktor miklos dhufe ergamaan tokko fiigichaan mucattiin hin duune jedheen dafii dhaqqabee qorichaan qoricha summii balleessu itti godhan ariifacha isii lubbuun bayuu kaate du'uudhaaf wixxifacha gabri gabraa maal godha rahmatummaadhaaf jecha sakandimaaf illee haa taatuuf jarrilleen du'a oolcha yaa hammeenya jecha gocha akka ilma namaatiin ilma namaarra gahee nu garsiisu ummata oromoo kabiyya ofirra tabbaa ta'e mucattiin daa'imni umrii waggaa 15 wayita ummanni summiidhaan biraa dhumatu sanii rabbiin lubbuu si hambise ofii keessa qabnaani du'uurra bajnatte qoricha yaalamnaani wayita hubeete akka rooba ija guute mimmaani warri waliin dhufte meetii firri haadhaaf abbaani qaata biraa dhumate gubate biddaani nama bakki jirtullee naarawatti taanaani waan taate ibsuun dandeenye haguugamtee gaddaani shoorbaan dhugdu dhiyaateef amma hojjattootaani guyyaa meeqaaf waliin garree bishaanii midhaaniin dhuyitee gaggabdee waliin gaggabumaan rafnaani akkam goonu jedhani osoo yahudoonni tattaani eessuma du'a jalaa miliksinaa jedhani osoo jarri cinqamanii silaa namni tokko lubbuun jiraate achi keessatti argamnaani hojjattootaan alatti ajjeefamuu carraani akkam goonu jedhani osoo jarri tattaa'ani jidduma kana tolseene namtichi lammii jarmani hojjattoota too'ata waan isaan hojjetanii mucattii lubbuun jirtu sirriirratti agarraani itti muu malee falli biraan jiru carraani waytuma sana argee biraachi gargallaani nama biraatti erge akka fidamtu boodarraani ajaje akka ajjeefamtu battalumarra saasaani dhaqqabde maatii isaanii agasumaaf riskiin hin dhumneef lubbuun si arra gahee nu garsiisu ummata oromoo kabiyya ofirra tabbaa ta'e wanti achi keessa ta'u miti akkanaa sahu akka inni jiru baasee silaa ibsuun danda'u salsalaata gabrummaa ka jarriidhamee taa'uun rakkin abdii hin qabne sana keessa dhama'uun iyyaan isin jiru akka har'a addunyaan isaan dhaga'u waanjoo gabrummaa cabsuuf furmaanni maalaa ta'u yahudoonni warri mana hidhaan seeniin gochaa kana dhaga'uun fincilee bosona seenee hidhannoodhaan qabsaa'uun qabsoon diddaa gabrummaa finiin ibidda ta'uun warri mana hidhaa keessa jiru taatee kana yeroo dhaga'u ummanni miliyoonaan gubachuudhaaf tattaa'u dallaa shiboon dallaame keessan jiru garri'aa'u garuu dallaan tokko diigame addoon abjuu dukkanaa'u ummanni haga jirru asiin baanu jedhee taa'u wayita bosona keessa qabsoo ibidda ta'e dhaga'u yeroo qaamni garlachuu rasaasan wala kaa'u mooraa mana hidhaa seeni hafuurri qabsoo urgaa'u amma gaaddeessi bahu deema rabbiin furmaata fiduu gahee nu garsiisu ummata oromoo kabiyo firra tabbate wanti achi keessa ta'u miti akkana sahu akka inni jiru baasee sila ibsuun danda'u salsalata gabrummaa ka jarridhame taa'uun rakkin abdiin qabne sana keessa dhama'uun ijaan isin jiru akka har'a addunyaan isaan dhaga'u waanjoo gabrummaa cabsuun furmaanni maala ta'u yahudoonni warri madaa'idhaan seeniin gochaa kana dhaga'uun fincilee bosuna seene hidhannoodhaan qabsaa'uun qabsuun diddaa gabrummaa finiin ibidda ta'uun warri mana hidhaa keessa jiru taatee kana dhaga'uun uummanni miliyoonaan gubachuudhaaf tattaa'u dallaan shiboon dallaamee keessaan jiru garri yaa'u garuu dallaan tokko diigame addoon abjuu dukkanaa'u uummanni haga jirru asiin ba'anu jedhee tattaa'u wayita bosona keessaa qabsoo ibidda ta'e dhaga'u yeroo qaamni garlachuu rasaasaa walakaa'u mooraa mana hidhaa seenee afurri qabsoo urgaa'u amma gaaddeessi bahuu deema rabbiin furmaata fiduu gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirra tabbate. Qarooma addunyaa guddatteeti qabsoo godhuun daggala adda addaan qabda addunyaa nagarra ribee lola sabni kanaan qabne hoolaadha gabrummaa jala oola abbaa irree waliin qabsaa hun hidhannoo qofaan tola gowwaa kolfisiisanii ilka lakkaa oolan baala gubbaa fanii masa kan gara boolla meela alaakkatti hidhate sabni siin danga oolan waraanni mootummaa leenjisu iyyuu saba isaatiif lola lijuu haayili amaarawaa walloon godhe laala qaama Oromoo walloo dugugaa ture harreenyu wallaala dhaaf abbaa fixanii sabiyyii meeqalaala falamanne wareegamootu cifne du'urra caala hin gowwoomina hidhadha hidhannootu nu humala tanarra walii gallaanni bilisoomna inshaallah rabbiin biraa ta'e nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirra tabbate dhaamsi guddaan an qabu hojjettoota mootummaa biyya keessa af ka Oromummaa isaa isa dagachiise hojjeta ta'uunsa naaf ati dhiiga tokko maaliif wallu nyaachisan waan namni barbaaddachuu waliin nu barbaachisa aanu tilmaan abbaa tokkooti maaliif waliin nu dhiinsan sibiila waliin gurraa nuti kennanii walitti gannu dhiisan eessumaa dubri wal ajjeessa barnama dinqisiisa Oromoon Oromo ajjeessu maal bu'aa argamsiisa lakka Oromoo tokko maala gaaf daldaluu dhiisa adeemsi kaleessaatu waa hedduu nu barsiisa tokkummaan keenya kaleessa taankii jilbeeffachiise qoqqoodamuun keenya immoo aduwwii nu tolfachiisa sharafamuun sharafa nurraa fuudhee galgala nu salphisa biyya abbaa keenya irratti gabrummaa nu dhaalchisa tokkoomuu barbaachisa Oromoon alagaadhaan gargar bahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirra tabbate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansa kowune eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirra tabbate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansa kowune eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirra tabbate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansa kowune eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirra tabbate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansa kowune eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo kabiyya ofirra tabbate.